Ekoloji politik. İnsanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan ve sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Konuğum yine Fatma Aykanat. Doktor, öğretim üyesi Kapadokya Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz Fatma Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim Erol Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bu üçüncü programımız. Artık bayağı program arkadaşım, partnerim oldunuz. Evet, öyle oldu. Katkınız için. Çok keyifli. Teşekkürler. Eyvallah. Ben size önceden antroposen tartışmasında kalmıştık. Oradan belki kaldığımız yerden siz devam edersiniz. Ona ek bir soru olarak şeyi sormak isterim. Antroposen tartışmaların yaşam üzerinde gözlemlenebilir yansımalarına edebiyat, kültür, sanat, sinema ve felsefe üzerinden biraz değinsek, öyle devam etsek nasıl olur? Tabii ki, tabii ki. En son programda zaten antroposenin insan merkezci felsefelerin artık hükümsüz olduğunu, eko merkezci düşünce sistemlerini getirdiğini, onu öngördüğünü, onu çağırdığını, bundan bahsederek bitirmiştik. Sonra siz iki tane farklı yaklaşımdan bahsetmiştiniz. Bir tanesi antroposeni olumsuz olarak görenler, diğeri de olumlu olarak görenler. İsterseniz oradan devam edelim hızlı bir şekilde. Evet, sonra da diğer sorumuzun ikinci kısmıyla devam ederiz. Antroposen insan çağı demiştik bir önceki programımızda. Öyle çevrilebilir kısaca demiştik. İnsan çağı demek kimilerine göre sizin de söylediğiniz gibi tanrısal bir kibir göstergesi. İnsanın bir türlü yenemediği o tahakküm arzusunun başka bir yansıması. Örneğin İtalyan fizikçi Guido Visconti bu kibirli tavrı insan merkezciliği yücelten sahte bir gurur olarak görüp eleştiriyor. Benzer bir şekilde Derek Jensen'a göre de bir çağ insan çağı demek bir narsisizm göstergesi. Clive Hamilton'ın bahsettiği gibi kimilerine göre kötücül bir tanrının en yüksek iyiliğin ortaya çıkması için en büyük fenalıkları insanlığın üzerine saldığı bir dönem antroposen. Coğrafyacı Ellison ise duruma daha ılımlı bir yaklaşımı var. Ellison'a göre antroposen söylemiyle insan kendini Yunan mitolojisindeki insanları ateş getiren Titan Prometheus vari bir otoportre çizer. Aynı zamanda Ellison'ın ekomodernistlerce benimsenen bir bakış açısıyla da iyi antroposen tabiriyle anlatmaya çalıştığı gibi eğer olumlu bir amaç için kullanılabilirse antroposen yeni ve daha ekomerkezci, daha başka bir dünya düzeninin kurulması için bir fırsat aslında. Dolayısıyla antroposen insanın sorumluluğunu kabul etmesi, telafi için adım atması için bir çağrı. Ancak antroposen bu iki farklı kutup arasında gidip gelirken kendi içinde de çok problemli bir kavram. Çünkü ekolojik yıkımların sorumlusu olarak çok genel bir tabirde bulunuyor. İnsanı işaret ediyor. İnsan çok genel bir kavram. Irk, cinsiyet, etnisite, ekonomik durum, hatta yerkürenin hangi bölgesinde doğduğunuz ve hangi çevresel şartlar altında yaşamakta olduğunuz gibi ya bu kriterler dikkate alındığında insan kavramını homojenleştirmek, insana atfedilen tüm ekolojik suçları eşit paylaştırmak bence imkansız. Örneğin Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi hem nüfus hem de endüstrileşme açısından gezegene daha fazla baskı koyan, ekolojik baskı koyan ülkeleri bazı üçüncü dünya ülkeleri ya da küçük ada devletleriyle nasıl aynı kefeye koyabiliriz ki bu hiç adil değil. Öyle deyince iklim adaletine girmiş oluyoruz değil mi? Evet, ona da girmiş oluyoruz. Hatta sorunuzla biraz bağlantı da bulunmak için sanata bir gönderme yapmak istiyorum. Ekosinemaya 2013 yapımı Kar Küreyici diye bir film var. Burada iklim değişikliği nedeniyle aşırı soğuyan ve yaşanamaz hale gelen bir dünyada hayatta kalmak için bir trende daireler çizerek hayatta kalmaya çalışan, sürekli bir seyahat halinde olan insanlar var. İzlemiştim o filmi. Evet, tıpkı bir insanlar gibi. Aslında çok hoş bir metafor burada kullanabileceğimiz. Hepimiz aslında gerçek hayatta da aynı trenin içerisinde yolculuk yapıyoruz. Ama sorun şu ki herkes birinci sınıfta yolculuk yapıyor. Bazıları kuyruk bölümünde, bazıları ise lokomotifte en önde. Zor şartlarda çalışarak, evet zor şartlarda çalışarak hayatlarını devam ettiren, hayatta kalmaya çalışanlar da var. Bu teknolojik fırsatları değerlendirerek bunu keyfin, hayatın keyfini çıkaranlar da var. Bu nedenle antroposan kavramına ismini veren antropos kim diye sormak lazım. Kim bu insan? Yani belki de bu yüzden 2000 yılından bugüne kadar antroposene alternatif olarak 20'den fazla isim önerilmiş. Kapitalosen diyenler var, kutulusen diyenler var, antroposen diyenler var, negantroposen, plastisen, simbiyosen, teknosen, çoğaltabiliriz bunları. Bunun da her biri yeni jeolojik çağın öznesi olan insandan ziyade bu çağda öne çıkan ürün ya da eylemi ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Yine kültür ve sanattan başka bir örnek vermek gerekirse de 2019 yılında ülkemizde düzenlenen 16. İstanbul Bienali'nin ana teması 7. kıtaydı mesela. Ve burada antroposende daha da çok görünür hale gelen plastik kullanımı ve küresel ısınmayla birlikte daha da göz önüne gelen dünyanın çeşitli bölgelerinde doğaya bırakılan akıntı ve rüzgarlarla taşınarak Pasifik Okyanusu'nda biriken milyonlarca kilometre kare alanı kaplayan plastik adalarıydı ana teması. Yine benzer bir şekilde antroposenin sanatta yansımaları Edward Burstynski'nin Antroposen başlıklı fotoğraf sergisi. Burada da insan faaliyetleri, madenler, barajlar, çöp toplama alanları, çölün ortasındaki toplama alanları, karayolu ağları, bunların hepsi çok estetik bir şekilde fotoğraflanmış durumda. Antroposen projesinin web sayfasından da dinleyicilerimiz, hatta YouTube üzerinden de bu çarpıcı görsellere erişebilirler. Sanki insan gurur duyuyor bu çevrede yaptığı çok çarpıcı değişikliklerle. Ama bence sanat konusundaki en son örneğimi de belki şuradan vermem gerekiyor. Çok görsel, en çarpıcı görsel çalışmalardan biri de Globalya'nın antroposeni görselleştirmeyi amaçlayan Geofaniler projesi. Bu projede yer alan Felix Farandeşan'ın antroposenin kartografyası diye bir başlıklı bir çalışması var. Proje çok ilginç çünkü bildiğimiz popüler mavi küre imgesinden farklı olarak birden fazla yer küre imgesi sunuyor bu çalışma bize. Bunların çoğunda karayolları, hava yolları, deniz yolları, demir yolları, bunların rotaları, ulaşım ağları, nüfus yoğunluğu olan şehirlerdeki elektrik kullanımı, askeri rotalar, göç yolları, nükleer santraller, yani yer küreyi kaplayan insan aktiviteleri ön plana çıkarılmış. Artık dünya mavi küreden ibaret değil, farklı renkler var ve çoğu da insanların oluşturduğu renkler. Ama sorun şu ki, örneğin bir kargo gemisi kıtalar arasında yolculuk yaparken aynı güzergahta okyanusun altında balıklar, gökyüzünde de kuşlar göç halinde olabiliyor. Yani aynı rotayı kullanıyoruz insanlar ve insan dışındaki varlıklar olarak. Dolayısıyla antroposen insanın gezegendeki yayılmacılığının boyutlarını göz önüne sererken bir yandan da insan olmayan diğer türlerin canlılık faaliyetlerini nasıl ikinci plana attığımızı, nasıl görmezden geldiğimizi gösteren bir çağ aynı zamanda. Yani gezegenimizi paylaştığımız diğer türleri de ancak bu durumda belgesellerde ve iklim kurgu yazınında görebiliyoruz. Ancak orada görülebiliyorlar. Gerçek hayatta onları görmezden geliyoruz. Çok fazla örnek verebiliriz bununla ilgili, evet. Ekolojik belgesellerle ilgili. Belki çok dinleyicilerimiz biliyorlardır. Uygunsuz Gerçek çok popüler. Yuva belgeseli, Plastik Cennet belgeseli. Ahtapot'tan öğrendiklerimiz mesela bu dönemde, yakın zamanda bunlar çok popüler olmuş belgeseller. Ama aynı zamanda çok ilginç, dönemsel olarak da bize çok uygun bir zamanda programımıza denk gelen bir aktiviteden de bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki halen 29. Adana Altın Koza Film Festivali devam ediyor. Ve bu festivalin belgesel bölümünde de umut veren ekoloji belgeselleri başlığı altında ve sürdürülemez sloganıyla pek çok ödüllü belgesel gösterimde. Ormanların Kurtarıcısı, Buz Devri Parkı, Pleistosen Park, Hassas Mevzu gibi ya da bölge gibi, dünyanın bütün nefesleri gibi, bunları da örnek olarak verebiliriz. Örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki ekosinema ve ekolojik belgeseller alanında. Çok iyi oldu ya. Benim de haberim yoktu Altın Koza'da o belgesellerin gösterileceğinden. Takip ederiz o zaman. Belki Açık Radyo'da da duyduk evet. Belgesellerin nasıl gösterileceğini falan. Evet, o bölgede olan okullarımız, dinleyenlerimiz varsa belki kaçırmadan 10 Kasım'a kadar devam ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Ya şeyde, yakın zamanda yapılan Don't Look Up filmi de çok enteresandı değil mi? Hani böyle gezegeni mahvetmek üzere olan bir yıl şey geliyor, meteor geliyor ama Jeff Bezos tarzında bir iş insanı oradan bile yararlanmaya, oradan maden devşirmeye bir şey çalışıyor. Aynen, kapitalist sistemin maalesef ki yan etkileri bunlar. Öyle düşünmeye programlanmışız. Yani filmdeki sanırım en çarpıcı şey orasıydı. Yani işte kapitalistlerin dünya yansa bile hala kar peşinde koştuğunu, herhangi bir şekilde umurunda olmadığını gösteren müthiş bir örnekti. Sonra en son gittiklerinde evet, de zaten yaşanamaz bir gezegene gitmiş oluyorlar gittiklerinde. Gerçi biraz spoiler oldu ama mahvoldum. Evet, söylemeyelim devamını. Söylemeyelim, evet. Ya şey enteresan oldu. Ben de Açık Radyo'da bu sabah mıydı? Önceki sabah mıydı? Ömer Bey'le Özdeş konuşurken dinledim. Çok sonra da hemen baktım zaten. Kohei Saito diye bir Japon akademisyen var. Marksist bir akademisyen. Onun Antroposen Çağında Sermaye diye bir kitabı çıkmış yakın zamanda. Japonya'da 500 bin satmış kitap. Yani biz şeyi konuşmuştuk ya sizinle. Edebiyat daha etkili oluyor, makale o kadar olmuyor falan derken böyle bir şeyin 500 bin satması zaten onu, kendisini de çok şaşırtmış. Japonya gibi diyor, hani bu kadar sağ eğilimli yere oy veren bir ülkede kitabımın 500 bin satması beni çok çok etkiledi diyor. Çok şaşırdım diyor, inanamadım diyor. Yani şu an başka dillere çevriliyormuş. Türkçe'ye de çevrilir. Acaba Antroposan, evet. Olabilir. Antroposan teriminin popülaritesiyle de ilgili olabilir bu. İlgi çekmiş olabilir. Evet, yani şeyin iklim krizi ve kapitalizmin artık hani sürdürülemez bir boyuta geldiğini, tüm canlı yaşamı, az önce sizin söylediğiniz gibi insan ve insan dışı canlıların yaşamını mahvettiğini, başka bir toplumsal ve ekolojik yaşam kurgulamak gerektiğini de, hani alternatifini de ortaya koyan bir kitap yazıyor bildiğim kadarıyla. Kitabın içeriği bu. Ve 500 bin satıyor. Ben çok umutlandım açıkçası yani. Umarım öyle olur. Ya şey sorayım o zaman ben size. Tüm bunların, bu bahsettiğimiz şeylerin edebiyattaki örnekleri üzerinden iklim kurgu meselesini mi bir ele alsak bir de? Sizin Olur. Alan. Evet, benim uzmanlık alanım diyebiliriz. Doktora tezimi de bu alanda yazmıştım. İklim kurgu aslında yeni bir terim. 2007'den beri dolaşımda olan bir terim. Terimin serbest gazeteci yazar Dan Bloom'a atfedilen ilk kez bir blogdaki kullanımı öncesinde ekolojik anlatılar daha çok bilim kurgu edebi türü altında sınıflandırılıyordu. Peki iklim kurgu hangi özellikleriyle öne çıkıyor diye soracak olursak, adı üzerinde iklim kurgunun ana odağı iklim değişikliği ve ekolojik felaketler. Ancak iklim değişikliği doğası gereği etkileri hemen değil, uzun zaman dilimlerinde gözlemlenebilen, geçmiş, bugün ve gelecek arasında uzanan, bizlerin de yavaş ve geniş zamansal ölçekli ilerleyişi nedeniyle etkilerini kısmi olarak yaşamımızın belki de sadece bir döneminde şahit olabildiğimiz bir fenomen aslında. Timothy Morton'un tabiriyle bir hipernesne iklim değişikliği. Belki de bu nedenle iklim değişikliğini çok ciddiye almıyoruz. Çünkü kısmen şahit olabiliyoruz ona. Bu noktada da bizi bu geniş zaman dilimlerinin içerisinde yolculuk yaptığımızı hayal ettirebilecek, geçmiş bugün ve gelecek arasında bağlantılar kurabilecek, insanlar kadar diğer canlı türlerinin problemlerini de hikayeleştirebilecek bir edebi türe ihtiyaç vardı. İklim kurgu da tam olarak bu ihtiyacı karşıladı. Ancak iklim kurgu gerçek bilimsel veriler ve öngörülerden de yararlandığı için kurguyla gerçeği birleştiren disiplinler arası da bir ürün aynı zamanda. Sadece ekolojik felaketler konusunda uyarılar ve ekolojik bilinç oluşturan mesajları içermez iklim kurgu. John Sputra ve Goodbody'nin iklim kurgu başlıklı kitaplarında da dedikleri gibi ekolojik gelecekleri için kaygılanan okurlarına anlatılarla kendilerini özdeşleştirerek bu kaygıyı dışa vuracakları terapötik bir alan da sağlar aslında iklim kurgu. Yani katartik bir etkisi bile olduğu söylenebilir. Dünya edebiyatında çok fazla temsilcisi var. Benim çalıştığım yazarlardan C.G. Ballard, sonrasında Brian Aldiss, Richard Jefferies gibi daha erken dönemin temsilcileri kadar Margaret Atwood, Maggie G., Sarah Hall, Ian McEwan, Nathaniel Rich, Paolo Badiganupi, Barbara Kingslover, Kim Stanley Robinson, Amitav Ghosh gibi sayılarını ve isimlerini çoğaltabileceğiniz pek fazla çağdaş isim de sayabiliriz. Türk Edebiyatı'nda da çok popülerleşmeye başladı iklim kurgu. Yaşar Kemal ve Haluk Arnaz Balıkçısı'nın eserleri elbette ki edebiyatta, Türk Edebiyatı'nın klasik eserlerinde ekolojik anlatılarını izlerini sürebileceğimiz eserler. Ancak çağdaş Türk Edebiyatı'nda iklim kurgu türünün öncüleri arasında da Buket Üzümleri sayabiliriz. Buket Üzümleri'nin Su, Toprak, Hava, Ateş romanlarından oluşması planlanan, daha doğrusu sonuncu sayımız yayınlanmadı. Tabiat Dört Nevesi, Latife Tekin'in Mercek Üstü'nün Çöp Masallarından başlayıp Sürüklenme ve Man Vestiti ile devam eden romanları, Oya Baydar'ın Ekolojik Distopyası, Köpekli Çocuklar Gecesi, Azra Kohan'ın Eden'i, Hasan Ali Toptaş'ın Ben Bir Gürgen Dalıyım, Haluk Aytekin'in Son Pars'la başlayan, Amit Gülü'nün Yok Edilişiyle devam eden romanları, Faruk Duman'ın ve bir Pars Hüzünle Kayboluru, Özcan Doğan'ın Yeryüzünde Sesleri, Deniz Gezgin'in Ahraz'ı sayılabilir. Ayrıca roman öykü kategorisinde yer almasa bile ekolojik temalı çağdaş Türkçe şiirin ilk dikkate değer örneklerinden olan ve habitat bozulması, ekolojik tahribat, özellikle de sürdürülebilir mimari kavramlarının altına çizerek bu anlamda Türk şiirinde önemli bir boşluğu dolduran Özlem Bahadır Karaoğlu'nun İstanbul Çözüldü şiir kitabı, Bülent Şık'ın ekolojik denemelerinden oluşan bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler incelemesinde bu çağdaş örnekleri ekleyebiliriz. Sonuç olarak ben antroposen kavramının popülerleşmesiyle iklim kurgu türünün geniş kitlelerin ilgisini çekmeye başlaması arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Bu arada bahsettiğiniz isimlerden ikisi Antalya'da yaşıyor. Bülent Şık ve Özcan Doğan bizim Antalya Gıda Topluluğu'nun üyeleri. Antalya Ekoloji Ağı'nın da üyeleri. O harika. Birlikte faaliyetler yürüttüğümüz arkadaşlarım onların ikisi de. Bülent Çık'ın yeni bir kitabı daha çıktı. Çocukların gıda güvenliğiyle ilgili. Daha yeni çıktı o da. Evet. Doğrudan iklimle alakalı olanları burada vurgulamaya çalıştım ama tabii, çok fazla bizim de unuttuğumuz isimler olabilir. Bu alanda çok fazla katkıda bulunanlar var neyse ki. Bu arada Antroposen Sohbetler programında Açık Radyo'da bahsettiğiniz Buket Üzüner'in eko eleştirel romanları işlendi bildiğim kadarıyla. En son programda Buket Üzüner'le bir söyleşi yapıldı. Ben de onu podcast'ini kaydettim, daha dinleyemedim, dinleyeceğim onu. Güzel bir sohbet olmuş. Ben de henüz dinlemedim. Dinlemediniz değil mi? Eminim öyledir. Ben de henüz dinleyemedim ama eminim çok keyifli bir sohbet olduğundan. Buket Üzümler'in hem biyolog olması hem yazar olması, onları birleştirerek müthiş bir şey ortaya çıkardığını düşünüyorum ben. Aslında tam olarak bizim bahsettiğimiz şey bilimle edebiyatın işbirliğinin tam bir vücuda gelmiş hali. Buket Üzümler, doğru söylüyorsunuz. Ya bu arada biz Buket Üzümler'i çağırmıştık. Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya'da Mayıs ayında şeyi vardı, Çevre Festivali. Çevre Festivali'nde ben kitapçı olduğum için tabii orada stand falan açtık. Buket Hanım da gelip hem söyleşi yapacaktı hem kitaplarını imzalayacaktı ama bir hastalık geçirdiği için gelemedi. Orada zaten böyle Ali Ulvi Aysin Büyük Nohutçu söyleşi alanları falan yapılmıştı. Mermer ocaklarına karşı mücadele ederken öldürülen çifti belki biliyorsunuzdur. Çok güzel söyleşiler falan oldu. Buket Hanım da orada söyleşi yapacaktı ama Antalya'da ağırlayamadık onu. Bu arada süremiz çok azaldı. Bir soru daha sormak isterdim ama o soru çok yarım kalabilir Fatma'nın. Sanki bir program daha devam edeceğiz gibi görünüyor. Ne dersiniz? Olabilir. Çünkü çok önemli, sormak istediğim çok önemli şeyler var. Peki. Onu da herhalde bir dahaki programda özellikle şimdi de... Dinleyicilerimiz de duymuş olsun, iklim krizinin psikolojik yansımalarını çok ele alınmıyor çünkü bu konuyu belki daha ayrıntılı ele alabiliriz. Olabilir. Sizin de müsaitliğiniz varsa şimdiden sözü almış olayım iki hafta sonrası için. Peki o zaman. Antroposen tartışmaya devam edeceğiz ama farklı katmanlarını artık ön plana çıkarak dinleyicilerimizle paylaşarak toparlayalım. Bir sonraki programda da psikolojik yansımalarından bahsedebiliriz o zaman. Tamam. Teşekkür ederim. Yine katıldığınız için ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, Anna Netrebko ve Elina Garanca'nın müthiş sesine kulak vererek kapatıyoruz programı. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşça kalın.